Nigdy nie zapomnę, gdy ojciec przyniósł wtedy tę taśmę. Właściwie sztuk 3, VHS, żadne Full HD. Obejrzysz sobie film, synu, spokojnie zaśniesz. Nie wiedziałem jednak, że od dziś będzie inaczej. Żadne baśnie, znane mi dotąd mity i bajki, nie weszły na stałe w moje sny. Jak świat galaktyk, barwny i żywy, zupełnie irracjonalny, ale bardziej mi bliski niż świat szpunów spod klatki. I ten pierwszy, który wszczepił chrztę wiary w mój młody żywot, bo te bloki jak Tatooine, wiesz, były pustynią. I choć mój android w kielni stanowił odległą przyszłość, chciałem mieć C3PO, R2 i ruszyć z misją i być blisko gwiazd. Z Hanem Solo towar szmuglować, tak by w końcu odnaleźć moje własne Dagoba. Znam te słowa na pamięć, za niski na szturmowca, ale nie przez przypadek Yoda szkolił tego chłopca. Chciałem być jak Skywalker, chciałem być jak człowiek pająk, chciałem przeżyć przygodę, chciałem ratować to miasto, chciałem mieć świetny miecz, zwalczać imperium flotę, chciałem mieć swoją sieć, latać pod nieboskłonem, chciałem być jak Skywalker, chciałem być jak człowiek pająk, chciałem przeżyć przygodę, chciałem ratować to miasto, chciałem mieć świetny miecz, zwalczać imperium flotę, chciałem mieć swoją sieć, latać pod nieboskłonem. Tam gdzie widzieli metroseksualny kombinezon, wyprzedzając czasy, ja widziałem słek jak 150. Jak Spider-Man, w garści trzymam całą sieć. Zuckerberg jak Spider, miłość mam do Mary Jane. Choć postury leszczyk, nikt mi nie przyburka. Mam na mieście plecy, fantastyczna czwórka. Gdy coś gada Spider, poznasz to po dymku. Gdy coś jaram, czasem poznasz to po dymku. I latam nad miastem i łażę po ścianach, jak mi się zachce, nie od promieniowania. A pająk też nie ma, tu nic do gadania, ale faktem jest, że grane są chemikalia. Wzrok przeszywa stada fok jak pod czerwień, potem tryska w nie, to białe lepkie. Peter Parker i Michał Z, zioło, zioło i Spider-Man, dziennikarz, bohater i raper, bej, Ali Buma, jej. Polska, Stany, ten sam słek, odpalam sieć i ponad głowami latam, więc uwaga na łeb. Chciałem być jak Skywalker, chciałem być jak człowiek pająk, chciałem przeżyć przygodę, chciałem ratować to miasto, chciałem mieć świetny miecz, zwalczać imperium flotę, chciałem mieć swoją sieć, latać pod nieboskłonem, chciałem być jak Skywalker, chciałem być jak człowiek pająk, chciałem przeżyć przygodę, chciałem ratować to miasto, chciałem mieć świetny miecz, zwalczać imperium flotę, chciałem mieć swoją sieć, latać pod nieboskłonem. Yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup